Sven op 1. Sven, met wie ga je praten? Goedemorgen, Glenn. Goedemorgen. Met Mirjam Bikker, de lijsttrekker voor de ChristenUnie. Kijk eens aan. Gaan wij naar luisteren. En zometeen natuurlijk ook nog het laatste nieuws met Casper Meijer. Fijne dag nog. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De voormalige Britse premier David Cameron keert terug in de politiek. Hij wordt minister van Buitenlandse Zaken in de regering van premier Sunak. Die haalt de bezem door zijn kabinet. Een andere maatregel is het ontslag van minister Braverman van Binnenlandse Zaken. De waterschapsbelasting gaat volgend jaar met enkele tientjes omhoog, meldt de Unie van Waterschappen. Afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en de regio kan het gaan om een verhoging van zo'n 20 tot wel boven de 50 euro. Patiënten die schriftelijk vragen stellen aan zorgverleners van het UMCG in Groningen krijgen antwoord van een chatbot. Artsen hoeven het antwoord alleen nog te controleren en waar nodig aan te passen. De bedoeling is dat zorgverleners hierdoor meer tijd overhouden voor patiënten in het ziekenhuis. En de Australische havens, die sinds zaterdag plat lagen als gevolg van een digitale aanval, zijn weer open, zegt de exploitant. Er is door de aanval wel een achterstand ontstaan van 30.000 zeecontainers. Wie er achter de aanval zit, is onduidelijk. ANWB Verkeersinformatie. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort staat file tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nog 9 dagen tot de verkiezingen. En zo langzamerhand belanden we in de slotfase van de campagnes met het tweede RTL-debat van gisteravond. Zonder Timmermans, zonder Omzicht, maar met Geert Wilders, Rob Jetten, Esther Ouwehand, Lilian Marijnissen en met medekoploper van de twee afwezige heren, Dylan Jesselgus van de VVD. Komende anderhalve week zijn ze allemaal niet meer van het scherm te slaan en zullen ze proberen de twijfelaars onder het electoraat nog voor zich te willen winnen. Dat geldt ook voor mijn gast van vandaag, de volgende in de serie lijsttrekker. Gesprekken, een beetje over de actualiteit, maar vooral toch over het verkiezingsprogramma en de consequenties van de voorgestelde plannen. En dat is lijsttrekker van dienst vandaag, Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Mevrouw Bikker, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u het debat gisteren gezien? Nou, eerlijk gezegd zat ik lekker thuis aan de keukentafel een spelletje te doen met mijn kinderen. Heerlijk zondag te vieren. Ik heb hem wel teruggekeken en aan dat gekibbel heb ik niet superveel gemist. Oh, gekibbel en u hebt niet veel gemist. Maar u mocht er ook niet aan meedoen, hè? Is dat niet een beetje kinderzinnen dan? Nou, op zondag heb ik sowieso leukere dingen te doen, joh. De zondagsrust geldt ook in tijden van verkiezingen, wat u de lijsttrekker van de ChristenUnie betreft. Goed. Ja, even opladen, dan weet je weer waar je het allemaal voor doet. Ja. En hoppatee, daar zit ik weer, meneer Kokkelman. Juist. Goed, nou, u mocht niet meedoen, maar u wilt ook niet meedoen meer, toch? Nou, op zondag heb ik dus andere leuke dingen te doen, maar verder kunt u me voor ieder debat wakker bellen, dat weet u. Ik bedoel meer het volgende kabinet. U wilt toch liever in de oppositie? Ik vind het vooral prachtig om verkozen te worden als Kamerlid. Er worden er 150 verkozen. En volgens mij moet je altijd beginnen bij de ideeën. Ja. En beginnen bij dat een Kamerfractie ook heel goed controleert en heel goed die ideeën tot werkelijkheid brengt. Maar u heeft gelijk, voor mij gaan de idealen wel boven de macht. Ja, en u hebt eerder er geen twijfel over laten bestaan dat een periode oppositie ook wel eens een soort opluchting voelt. Ik heb wel eens gezegd, voor de ChristenUnie zit niet geplakt aan het plus. Je zou zelfs kunnen zeggen, wij zijn een beetje pelgrims op het plus. Dus dat is een poosje. Ja. We zullen zien wat de kiezer zegt op 22 november. Ja. Voor mij is het allerbelangrijkste dat we nu ook wel echt een nieuwe fase ingaan in dit land. Waarin we echt de overheid verbeteren en de problemen die op veel keukentafels wel gevoeld worden. Ja. Dat we die ook aan gaan pakken. En daar heb ik heel veel zin in. Ben ik goed voor gemotiveerd. Wat is eigenlijk de logica van de wens om te willen opereren in de kantlijn van de politiek? Nou, die heeft u mij niet horen zeggen, dus ik weet niet over wie u het heeft. Nou ja, als het een kleine partij in de oppositie betreft, dan heb je toch altijd iets minder te vertellen dan als je lid bent van een regeringscoalitie. Ja, maar nou maakt u op eigenlijk wat ik nu heel veel hoor. Dat het alleen maar gaat over zit je in de coalitie of niet. Ik zeg hier, er staan 150 Kamerleden klaar. En die zijn allemaal verantwoordelijk voor goed beleid. Ja. Mogelijk zit de ChristenUnie in de oppositie. Mogelijk in de coalitie. Mogelijk in de constructieve whatever. Ja. Maar waar ik ook zit, kunt u ervan op aan. Zo heeft u de ChristenUnie ook de afgelopen 10 jaar leren kennen. Dat ik er alles aan doe om van die idealen ook weer stappen vooruit te maken. En die zijn keihard nodig. Juist nu, als het gaat om het betalen van de rekening. Als het gaat om het klimaat. Als het gaat om de migratie, hoe we daarmee omgaan. Ja. Ik ben daar klaar voor en op elke plek kunt u mij daarop aanspreken, want ik zal dat in die Tweede Kamer doen. Oké, over de constructieve whatever of niet, moeten we praten. Van harte welkom bij NPO Radio 1, van harte welkom bij NPO Politiek, van harte welkom bij Sven op 1. Bent u een partij van mafketels? Als het gaat om het hebben van goede ideeën en anderen daar mafketel op plakken, dan is dat ontzettend prachtig. Ja, ik doe natuurlijk op uw collega Pieter Gimwis. Ja. Die werd mafketel genoemd door Jos Verstappen vanwege uw plannen voor een Max Verstappen-belasting. Dat deed mij denken aan de Prins Bernhard-belasting in de vorige ronde, dus 2,5 jaar geleden bij de verkiezingen. Toen kwam de Partij van de Arbeid ermee. Is dat nou niet een beetje makkelijk populisme? Wat we zien is dat Pieter Gimwis is gekroond tot het beste Kamerlid van Nederland afgelopen augustus nog. Dus laten we even dat eerst neerzetten, omdat hij heel veel plannen neerzet die echt een verandering betekenen. Of het dan gaat om isolatie, of dat het gaat om rijke Nederlanders die elders hun belasting. Maar ook goede Kamerleden kunnen met een populistisch plannetje komen. Ook goede Kamerleden kunnen met voorstellen komen die niet door iedereen gewaardeerd worden. En dat dit is er zo één. Wij vinden het onuitstaanbaar dat als je wel veel verdient als Nederlander, maar je dat wegzet in een belastingvrij paradijs, terwijl je wel geniet van het vele goede dat Nederland biedt, nou, dan zeggen we, hey, kom eens langs. Hij woont daar, in Monaco. Ja, zeker. Dus dat is hij woont niet eens in Nederland. Hij is Nederlander, maar je betaalt toch altijd belasting op de plekken waar je woont en waar je geld verdient? Wij hebben inderdaad een belastingplicht neergelegd voor Nederlanders die naar elders verhuizen waar je geen belasting hoeft te betalen. En ik vind dat een heel logisch voorstel. En dat heeft meneer Gimwis dus met verve neergezet, zoals hij veel heeft neergezet. Neem bijvoorbeeld dat isoleren van ontzettend veel huizen, wat keihard nodig is. Ja. Dat komt uit de koker van meneer Gimwis. En daar ben ik dankbaar voor dat we zo'n lekker sterk Kamerlid hebben. Ja. Wat het ook aandurft om af en toe een idee op te werven. Ja, zoals die Verstappenbelasting dus. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, maar goed, die Verstappen die woont daar toch om vanwege het klimaat onder meer, om daar te kunnen trainen. Zijn vliegtuig kan er om de hoek staan. U wilt, geloof ik, alle private jets in Nederland weren. Dan kan die beste jongen zijn werk niet meer doen. U heeft helemaal gelijk dat wij helemaal geen fan zijn van private jets en ook niet van ontzettend milieuvervuilend bezig zijn. Wij vinden dat een vervuiler moet betalen, dus dat zult u vaker terugzien in ons verkiezingsprogramma. Ja. En waarom? Omdat we anders zien dat de belastingbetaler, de hele gewone gezinnen aan de keukentafel, dat die de rekening betalen. Nou, daarin zijn wij voor een eerlijker verdeling. Mm. Dat kan je verschillend beoordelen, dat blijkt. Maar wij leggen die voorstellen wel op tafel. En als ik dan kijk naar de doorrekening van ons verkiezingsprogramma, dan gaan bij ons gezinnen er het meest op vooruit. Dus ik zou zeggen, tel uw zegeningen. Ja, gezinnen en de onderkant gaat er bij u het meeste op vooruit. Dus als je die een warm hart toedraagt, dan moet je bij de ChristenUnie zijn. Zo is dat. Maar als je voor het bedrijfsleven werkt of je bent een ondernemer, moet je er niet zijn, want dan mag jij de rekening betalen voor de onderkant. Daar gaat u net te snel door de bocht. Want de doorrekening van het Centraal Planbureau echt voor mijn neus liggen. Lastenstijging van 21,8 miljard. Maar dan moet u hem ook even verder lezen. Ja. Dan moet u hem even verder lezen, want dan ziet u ook dat wij de werkgeverspremies stevig omlaag brengen. En dat het eigenlijk bij de ChristenUnie een van de partijen is waar het goedkoper wordt om mensen in dienst te nemen. Als we ook kijken naar wat de effecten zijn, zowel op de koopkracht als op onze economie, dan scoort de partij daar positief. En bovendien, meneer Kokkemans, dat moet u aanspreken. Ja, wij houden ons wel vast aan die 3%-norm. Dus wij gaan niet de staatsschuld omhoog gooien. Er zijn partijen die daar niet voor kiezen, die gewoon alles richting de staatskas schuiven. Wij hebben gezegd, voor de 10 miljard lastenverzwaring, want dat is het uiteindelijk. De ene helft is een verschuiving van de werkgeverspremies, van de ziektekostenpremies naar het loonstrookje. Maar voor die andere helft zeggen wij, daar betaalt de vervuiler. En dan gaan we dat niet op rekening doen van de schatkist. Ik zie andere partijen dat wel doen. Dan kom je met een minder prudent begrotingsbeleid. Zo zijn wij niet. Er zijn ook partijen die de rekening niet in die mate bij het bedrijfsleven neerleggen en toch keurig binnen de begrotingsnormen van de Europese Unie blijven. En dat is maximaal 3% begrotingstekort. Ja. U zit op 2,9, de VVD zit ook op 2,9, de GroenLinks van de Arbeid zit op 3. Ja, nou dan even toch uitsplitsend. De VVD doet gewoon veel minder aan het terugdingen van de vervuiling. Terwijl als je naar de ChristenUnie kijkt, dan zie je dat bij ons bedrijven wel in Nederland zelf die transitie maken. Partij van de Arbeid GroenLinks doen ook veel aan het terugdringen van vervuiling. Ja. Alleen zie je dat de bedrijven vervolgens naar het buitenland vertrekken. En dan is de vraag, wat win je daarmee? Dus de ChristenUnie legt iets realistisch neer. Ja, het bedrijfsleven daar, waar het echt de energie slurpende bedrijven zijn, die zullen meer moeten gaan betalen. Ik zie nu dat een huishouden 12 keer zoveel betaalt voor de kuub gas als zo'n energieslurpend bedrijf. Ja. Daar maken wij een einde van aan. Dat betekent inderdaad dat u dat in onze cijfers ook terugziet, want daar zijn wij eerlijk over. Wij laten die doorrekenen. Ja. Hele hoop partijen doen dat niet. Nou ja, een heleboel ook wel. Het waren er geloof ik 8 deze keer. Beduidend minder dan de andere jaren. Nee, daar hebt u helemaal gelijk in. En dan een partij met 5 zetels doet dat zowel voor het CPB als die gevolgen voor het klimaat bij het PBL, waar je dus ook ziet wat de weglek is van bedrijven internationaal. En eerlijk gezegd vind ik dat wel een heel belangrijk belangrijk punt. Want je kunt groen schrijven, maar uiteindelijk moet je groen doen. En wij doen allebei. Ja, ja. Wij maken het groener, maar ook op een manier dat bedrijven hier in Nederland blijven. En ik vind dat echt een winstpunt. En welke partijen jagen die bedrijven de grens over dan? Nou, je kan daar heel mooi... ik geloof dat bladzij 25 of 26 is, hou me ten goede... van het PBL-doorrekening. En daar zie je dat bijvoorbeeld een Partij van de Arbeid GroenLinks hierin... echt wel mooie resultaten had. Maar vervolgens vertrekken bedrijven naar het buitenland. Ja. En andersom zie ik ook wel de partijen ter rechterzijde. Ja, dat ziet er allemaal heel leuk uit. Maar die doen geen bal voor het verbeteren van het klimaat uiteindelijk. Dus maar u doet die heel combinatie veel... leggen wij neer. En dat is best stoer voor een middelgrote partij. Ja. Nou ja, u staat rond de 3 zetels, zeg, in sommige peilingen. Wij hebben op dit moment 5 zetels en we scoren stabiel in de peilingen, meneer Kokkemans. Ja. En daarin is het in dit landschap, zeg ik dan gekscherend middelgroot... maar u heeft helemaal gelijk, de kans op groei is er ook nog. Ja. Ja. U staat goed in de campagnestand, moet ik zeggen. Ja, het is maandagochtend, hè? Ik ben weer opgeladen. Ja, ik merk het. Ja, een dagje zondagsrust doet wonderen. Ja, echt, ik kan hem iedereen aanbevelen. Ja. Maar desalniettemin gaan bij u wel de minimumlonen... het hardst omhoog, met 10%. Uiteindelijk na 17,5 euro, geloof ik. Dat was de bedoeling van 18, maar dat is bij de doorberekening uitgekomen op 17,5, als ik me niet vergis. In elk geval het hoogste van iedereen. Nou, bent u ook een partij van de slager om de hoek en de bakker om de hoek en het MKB-bedrijf? Dicht allemaal dicht bij huis, niet allemaal die grote supermarktjongens om de hoek. Hè? Dat is toch, hoort toch ook bij de ChristenUnie. En dat familiebedrijf, MKB, familiebedrijf, ja. En die schreeuwen moord en brand. En die zeggen dat minimumloon zover... Dat kunnen we echt helemaal niet betalen. Ja, daar heb ik ook goed mee gesproken. En even voor de helderheid. Wij doen dit stapsgewijs. En wij zetten daarmee... Eigenlijk vervolgen wij wat de commissie Sociaal Minimum heeft geadviseerd... op verzoek van de hele Kamer. Ja. Wat kunnen we nou doen om de bodem onder het bestaan van mensen omhoog te brengen? En dan, ja, dat is een oude Bijbelse wijsheid. Een goed werknemer is zijn loon waard. En je moet, als je 40 uur werkt, moet je ervan rond kunnen komen. Dat is voor ons het uitgangspunt geweest. Ja. Zo zijn we gaan kijken. Maar ook op een manier, hoe kunnen we dan zorgen... dat werkgevers ook uiteindelijk mensen in dienst kunnen nemen? Ja, als het werkt door een hele loongebouw. Ja, precies. Maar als u nou even één seconde nog... Kijk, als je dan kijkt naar wat dit betekent... voor het in dienst kunnen nemen van mensen... de kosten die werkgevers daaraan hebben... dan zie je dat dat bij de ChristenUnie omlaag gaat. Omdat wij veel doen met die werkgeverspremies. Ja. Die brengen wij echt structureel omlaag. Of het nou gaat over de AOF of over andere premies... die brengen wij omlaag. En dat betekent dus dat werkgevers eigenlijk goedkoper mensen... in dienst kunnen nemen. Mm. En daarom moet je naar onze hele plannen voor het belastingstelsel kijken... en niet één dingetje eruit lichten, want het is een combinatie. Ja, maar toch, als het minimumloon omhoog gaat, dan stijgen ook de uitkeringen mee bij u ook, hè? En ook de pensioenen. Als mensen 40 uur werken en ze kunnen niet rondkomen, dan is dat een schande in ons land. Ja. En wij zeggen dus, ja, dat pakken wij aan. Ja. Ja, als jij een uitkering hebt, moet je ervan rond kunnen komen. Dan moet het niet zo zijn dat je eigenlijk je moet in de schulden steeds dieper steekt. En nee, dat moet ook niet zo zijn dat de werkgever daar vervolgens eigenlijk mensen niet meer in dienst kan nemen. Ja. Dus hebben we gekeken, hoe kan je dat aanpakken? En dat is een hele combinatie waarvan wij een pakket neerleggen met goede werkgelegenheid. Effect. En dat heeft u gezien. U zegt nou net 40 uur per week werken. Maar u wilt helemaal niet dat mensen 40 uur per week werken. U wilt dat mensen 4 dagen per week werken. Hoe gaat u dat in hemelsnaam dan doen met de tekorten van onderwijspersoneel, personeel in de zorg, waar schreeuwende gaten in de roosters zitten? Ik denk dat in het onderwijs heel veel personeel nog lang geen 4 dagen werkt. Dus dat zou nog dus wel. Dus onderwijzers moeten meer gaan werken wat de ChristenUnie betreft. Nou, iedere onderwijzer die overweegt van zal ik eens wat meer gaan werken, moeten wij dan ons belastingstelsel aanpakken. Want wat we nu zien is dat mensen die een uur meer werken, heel vaak eigenlijk veel minder daaraan overhouden. Dat is een druk op ons belastingstelsel. Ja. Door de toeslagen, dat is kapot. En wij zeggen, werken moet lonen. Dus als jij meer werkt, moet je weten wat je eraan overhoudt. En daarom pakken we dat belastingstelsel fundamenteel aan. Ja. Dan het punt wat u maakt over meer of minder werken, waar ik natuurlijk wel eigenlijk de buik vol van heb, is dat het alleen maar gaat alsof werken zaligmakend is, terwijl wij heel goed weten dat voor elkaar zorgen dat minstens zo belangrijk is. Ja, en dat maar je die keuzevrijheid geld moet ergens worden verdiend, mevrouw Bikke. Zeker. Als je al die dingen wilt geven aan de mensen, dus een 4-daagse werkweek, heel veel zorg aan mensen die het nodig hebben, een grote overheid, dat moet ergens van betaald worden. De overheid zelf verdient geen of bijna geen geld. Dat moet allemaal worden opgebracht door het bedrijfsleven. Ja. En daar heb je dus ook werknemers voor nodig om te zorgen dat die economische groei er is. Want zonder economische groei kunt u het allemaal niet betalen. Maar op dit moment, ik las vandaag nog in de krant dat 1 op de 5 werknemers kans loopt op een burn-out. Op het moment dat iemand er langdurig uit ligt, heb je als werkgever veel meer kosten dan dat je met elkaar een goede verdeling hebt. Mensen krijgen bijna zorg. Nooit een burn-out alleen maar vanwege hard werken. Daar zijn meestal allerlei aanpalende oorzaken ook een rol. Nou, precies. En daarom is het zo belangrijk dat je naar het hele verkiezingsprogramma kijkt. Wij zeggen, wij kiezen voor die samenleving. Ja. Voor ruimte om te zorgen voor elkaar. En niet alleen de focus op altijd maar meer werken. Ja. Maar wel een gezonde manier van werk. Namelijk, als jij iets meer werkt, dat je weet dat je er wat aan overhoudt. En ja. Ik heb ouders gesproken die meer zijn gaan werken. Ja. Maar die eigenlijk de toeslagen keihard omlaag zagen gaan. En als je een flexibele baan hebt, zit je dan in volstrekte onzekerheid. Ja. Dus wilt u een heel ander belastingstelsel? Met de toeslagen, ja zeker. En we brengen daar een stevige, verzilverbare basiskorting voor terug. Ja. Mensen gaan er bij ons daarom op vooruit, juist die gezinnen. En daarom durf ik te zeggen dat wij de meest gezinsvriendelijke partij van Nederland zijn, die ook nog eens met 60% die armoede terugdringen. Ja. En eerlijk gezegd, als we dat doen met deze resultaten voor werkgevers, die makkelijker mensen in dienst nemen, ja, nou ja, ik denk hup vooruit. U daar laat ook de werkloosheid dalen met 1,2%. Dat is ook fors. In vergelijking met andere partijen. Nou, is dat nou net niet een probleem in dit land? Want we hebben namelijk enorm arbeidstekort. Maar we weten allebei dat daar waar werkloosheid is, dat het vreselijk is. Ja, maar dat is nog een. Dat is frictiewerkloosheid, zoals ze dat noemen. Dus het zijn mensen die tussen banen inzitten, of mensen die überhaupt niet aan het werk komen. Maar als de werkloosheid nog verder daalt, is dat natuurlijk prachtig. Hebt u nog meer arbeidsmigranten nodig? En daar wilt u nou juist ook weer net vanaf. Ja, u maakt het zo wel extra interessant om het zo zeker te zeggen. Maar zo ik is ben het heel ook, blij, toch? Ik ben heel blij. Ja, het is sowieso interessant. Ik ben heel blij dat de werkloosheid inderdaad daalt. Ik vind dat een goed effect van een verkiezingsprogramma, eerlijk gezegd. Als die stijgt, zou ik me zorgen maken. En ja, u heeft gelijk. Op een aantal fronten knelt het enorm. Als we het hebben over de zorg, als we het hebben over het onderwijs. Ja. En juist op die punten zetten wij dingen neer. Maar als het gaat om arbeidsmigratie, als we zien dat 8 van de 10 mensen die Nederland binnenkomen arbeidsmigrant zijn, dan hebben we te lang weggekeken over wat de lasten zijn in Nederland, terwijl bepaalde werkgevers de lust te pakken. En wij schrijven dus in ons programma daarom heel duidelijk op dat we daar meer keuzes in willen maken. Daarmee is niet alle arbeidsmigratie verketterd. Maar het is wel zo dat daar waar het gaat over die lasten, neem bijvoorbeeld de huisvesting van arbeidsmigranten, dan kijken wij die werkgevers aan dat beter wordt gefixt. Ja. Maar goed, er zijn ook grote bedrijven die nu bezig zijn met bouwplannen en zelf weer huizen willen maken voor niet alleen voor hun werknemers in sommige gevallen, maar in sommige gevallen ook weer wel. Doet een beetje denken aan de tijden dat die gloeilampenfabriek in Eindhoven heel groot werd. Nou, dat was natuurlijk wel een tijd waar je ook zag dat het een fabriek was die verbonden was met de samenleving. Dus een Rijnlands model, ja. Waar zelfs de voetbalclub, ik ben er dan net wat minder fan van, maar goed, daar zullen we het dan maar niet over hebben, voortkwam uit die fabriek. Een echte verbinding dus met die samenleving. Ja. En wat we nu te vaak hebben gezien op arbeidsmigratie is dat bedrijven die verder waar de top anoniem is, ja. Wel cashed, maar de samenleving veel te veel eigenlijk de lasten draagt. Of het nou gaat om huisvesting, of het gaat om overlast, ja. Of het gaat om het gebruik van voorzieningen. Dus daar zeggen wij, hier moet echt een knop om. En dan vraagt het soms ook om keuzes maken. Want alle pakketjesdiensten die Nederland heeft, hoeveel toegevoegde waarde hebben die voor onze economie? Ja. Of de prostitutiesector. Ik was vorige week nog in Amsterdam. En daar zie ik zoveel Oost-Europese vrouwen die hier naartoe komen met alles eromheen. Wat voegt dat toe aan onze economie, meneer Kokkemans? Ik vraag me dat zeer af. En dan denk ik, ja, op dat punt kunnen we de arbeidsmigratie gerust ook wat proberen te beperken. Ja, nou ja, maar goed, als u de werkloosheid laat dalen, ergens moeten die arbeidskrachten vandaan komen. Dus met andere woorden, kan het een en het ander tegelijk? Daarin zit Nederland sowieso in een zoektocht als het gaat om de vergrijzing. Even los nog van hoe je precies die economie inricht. En daarom zeggen wij, het belangrijkste wat wij moeten doen is zorgen dat mensen het volhouden in hun baan. En ook dat ze kiezen juist voor werk wat keihard nodig is. Ja. We hebben het nog niet eens gehad over de klimaattransitie, waar heel veel technische vakkrachten nodig zeker zijn. En ik zou dus zeggen tegen iedereen die heel graag protesteert, alsjeblieft, ga een vak leren. Want we hebben keihard mensen nodig die energieleidingen aangeleggen, die zonnepanelen gaan plaatsen. Oh, en ja, sorry, in Nederland moeten we dus het gesprek voeren tegen over iedereen waar die protesteert, waar tegen? Nou, als je het hebt over de opwarming van de aarde, wat heel heftig is en waar ik ook echt de zorgen snap, ja. Dan kan je nog iets meer doen dan alleen zeggen, ik bouw hiervan en doe het beleid anders. Je kan ook zelf de stap zetten. Op onze lijst hebben we bijvoorbeeld Eimert Melwijk staan, een kandidaat die dit gedaan heeft en die een bedrijf heeft neergezet, maar waarin juist ook die vergroening ontzettend wordt. Eigenlijk, nou ja, dan, maar zegt dat u nou de tegen de mensen van plaatst. Extinction Rebellion, begrijp ik dat nou goed, dat u zegt, kom van die snelweg af en leer een technisch vak en ga aan de slag, steek je handen uit de mouwen? Ja, ik heb niet iedereen gescreend op waar zijn talent ligt. Hè? Ja. Maar in zijn algemeenheid zeg ik wel tegen jongeren die ik tegenkom met veel zorgen over het klimaat. Ja. Wat goed dat jij je uitspreekt. En hey, je kan ook nog een hele praktische stap zetten die ook werkt. Een vak leren, juist op het gebied van die techniek, van die installatie. En dat is prachtig. En daar hebben we er veel van nodig de komende tijd. Over migratie gesproken. Er is ook nog zoiets als asielmigratie. Daar is het kabinet op gevallen. Omdat de VVD wilde doorzetten en u zei... dat gaan we mooi niet doen, dat kan ik niet voor mijn rekening nemen. Tegelijkertijd zie je wel dat de voorstellen, zowel van de VVD als van Omtzigt als van het CDA, en in mindere mate van D66, toch allemaal naar de kant van rechts van het midden hellen en wat minder naar uw kant, zal ik maar zeggen, toch? Nou, wat ik zie is dat het heel goed is dat wij bij ons punt zijn gebleven. Kinderen horen bij hun ouders. Als ik iets terugkrijg uit mijn partij, dan is het wel dat iedereen dat vindt. En dat tegelijkertijd voor ons staat te denken, wij hebben telkens gezegd, ja, we moeten kijken daar waar bijvoorbeeld asielzoekers er zijn die uit een veilig land komen. Dat zijn eigenlijk geen asielzoekers in die zin. Nee. En dan zul je moeten kijken, hoe stuur je ze terug? Ja. En ik vind het allemaal prachtig dat partijen nog eens herhalen wat ze vonden. Tweestatusstelsel, gezinshereniging aan banden, al dat soort dingen, daar bent u allemaal tegen. Dus u wilt dat de deur open staat. Toch voor mensen die hier hun heil zoeken en die terugkeren uit een oorlogsgebied of vervolgd worden of anderszins beschutting nodig hebben. U weet heel goed dat inderdaad als iemand om het leven zal komen omdat hij vervolgd wordt vanwege zijn geloof, dat er bij mij plek is in de herberg, in dit land. Ja. Maar niet dat de deur geen klink heeft of dat ik die niet beethoud. Want deze partij doet stevige voorstellen om het terugdringen van die migratie. Ja. Juist als het gaat om die 80% arbeidsmigratie, studiemigratie, liggen allemaal stevige voorstellen. En als het gaat om asiel, zeggen wij daar waar de mafklappers zijn. De mafklappers? Die mafklappers, ja. Mensen die dus eigenlijk die uit een veilig land komen en hier ook nog eens de boel verstieren. Ja, daar moet een versoberde opvang voor zijn. Ja, die moeten sneller terug. En dat zijn teksten van de ChristenUnie. Ja, maar dat proberen we al jaren en dat lukt niet. Over die klink bij de deur eigenlijk? Nou, ik bedoelde dus dat je als je iets beet bij een deur, kan je open en dicht doen met een deurklink. Dat was de beeldspraak waarin ik probeer aan te geven dat juist ook in ons programma er stevige voorstellen liggen om grip te krijgen op die migratie. En voor een gedeelte, laten we daar ook eerlijk in zijn, ligt Nederland niet geïsoleerd in de wereld, maar in Europa. En zullen we daar ook samen steviger moeten aanpakken. Ja. En de ChristenUnie pleit daarvoor, al jaren. Maar ook wel echt wat met de realiteit zien. En ik vind het dus heel jammer dat daar waar we bereid waren heel ver te gaan, we hadden ook al een stuk meer grip op migratie kunnen hebben. Ja. De partijen VVD en in mindere mate CDA op dat moment zeiden nee, die gezins hereniging is voor ons zo belangrijk, dan stopt het hier, zei de VVD. Ja, dat is een keuze, maar was niet mijn keuze. En vervolgens is het wel... Het was ook uw keuze om er niet mee in te stemmen. En, Dan zou ik mijn principes verkopen. Ja, dat gaan we niet doen. Nee, goed. Over de klink gesproken, wie zei, een deur die altijd open staat is niet gastvrij, maar onveilig. Gastvrij betekent dat iemand voor een dichte deur staat, aanklopt en vraagt, mag ik hier binnenkomen? En dan doe je de deur open en zie je, die heeft een goede reden om hier binnen te komen, die heeft ons nodig, die kun je binnenlaten, maar gastvrijheid impliceert ook dat je moet kunnen zeggen, nu doe ik de deur dicht, voor deze persoon is geen ruimte, daarom moet je de hand altijd aan de klink houden. Nou, dat staat niet zo in het verkiezingsprogramma, maar de kern daarvan voel ik wel heel erg mee. Het was Gert-Jan Segers vorig jaar tegen het Algemeen Dagblad. Ja. Dat vermoed ik. En dat dat snap ik ook, want daarin hebben we dezelfde opvatting. Ja, je moet die deur, die moet je zelf in beheer hebben. Ja, goed. Als u wilt gaan samenwerken, toch nog in een coalitieverband, zal dat dus op links zijn, als ik uw programma goed lees? Nee, dat heeft u net niet goed gelezen. Want u ziet hoe wij dus omgaan met de staatskas. Wij zijn niet een partij die de staat maar groter maakt. Wij zijn een partij die de samenleving groter maakt. En dat is precies het grote verschil als ik meneer Timmermans hoor praten en mezelf zie. En de ChristenUnie. Dus u wilt niet met links? Nou, wat ik vooral wil is dat we echt die verandering nu gaan krijgen in Nederland. Ja. Wij zijn veel te lang alleen maar bezig geweest met de Haagse tekentafel. Ja. En of ik nou naar links kijk, waar men steeds meer verwacht dat de staat alles oplost. Ja. Of naar rechts, waar de markt alleen maar alles oplost, zeg ik nee ho, het is tijd voor die samenleving. Ja. En ik zie daar genoeg kandidaten met wie ik op kan trekken. Ja. En we gaan uiteindelijk na 22 november kijken hoe de verhoudingen zijn. U maakt zich druk over een van de ministers van D66. En namelijk Ernst Kuipers, die van Volksgezondheid. Die ging... Laat ik het zo zeggen, die nam een duidelijk standpunt in over anti-abortusprotesten.